الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بندر السهيلا به هدتو برجت لدوبان اون مون بي ديدو غروباجي نافور مير مير المودول المودمون والمودل من عثمان جم مالك ارينا سلمون ان جورون ان جنتنون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ko adi fof mbeɗe wasi on e hooram e hulde Allah joomiraaɗo subhanahu wa taala kanko wii to deftere makko teddun nde ya ayyuhalladina amanu ittaqullah waltandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah inna allaha khabirum bima ta'malun. Bandiraɓe, jeestinde haali koye wiide ko gonɗa e dow mum ko de mbeɗa anndi, mbeɗa anndi ko mbatta ko, mbeɗa anndi kalta ko, mbiɗiya ko njahata ko, mbeɗa anndi ko njooɗiɗa ko. So a wiyaama ni saɗa jogii ɓernde aɗa foti hulde Allah, kersa Allah, alhaali ma fof ni annda. Ndeysan saɗa woni wuro aɗa dogna oto radar rujina noon ko seesa njaarta, ɗo dogata 80, doga 80, ɗo dogata 60, doga 60. So espiyan ji ɗi ngonɗo kadi njahata kadi yecciro ndeysan aɗa huli. ɗum noon oɗo gande ganduɗo ko gardinɗa eko battinta eko mbatta ko gonɗa e ɗum alhaalimu aɗa foti hersude woni Allah subhanahu wa taala. Bandiraɓe sehilaɓe, juuɗo mon almustapha sallallah alih sallam o wii aduna way kono wi ice cream ni tan ice cream walla ko weli tan halwatul khadira ene weli yiide verdure ɗum mbiyata ni tubakoɓɓe ene yooɗi kadi ene dahmi kadi ene tekɗi ene dahmi kadi ene weli haa maayi. Ko Allah lomti noon heen omo ƴeewa ko mbatton noon o yiyon kune aduna hoto e kule aduna kule e bone aduna kule fitnaji aduna ko reftini heen joomiraaɗo subahana o nelaaɗo sa alah sallam o wi kule kadi kule bone rewɓe kule bone rewɓe o wi fitna gadi to bani israil koye rewɓe koto rewɓe ummi ahan ɓeeɗo jooni a wirtotoɓe aɗa janngi qur'ana jooni jooni aɗa waawi tafsir ɓe mbima naweeti jangwi jejjira ko jangguɗa fof cuura e maɓɓe tan so naata e mahisa e jeyi ko jangguɗa fof oɗo hadis rawahu muslim. Ɗum waɗi Allah wi qulli l mumini yaruddu min absarihim wa yahfadu furujahum seeɗa ɗum wen woni gite mum ñippeteɗum yan gireɗe fof ala ko ngonɗa sa yi ene dillin ma seeɗa ya ñippu gite ma ɗon oɗon gandiɓe eɗen fof eɗen gandira koye men hay goto funto hoore mum en ngala ko wiye démystification mi annda hol ɗum non non non min komi suppie hankkadi min haysomi joddima rewɓe ala probléme ɓe gaɗama haade non non non wala sa alah sallam wi debbo e gorko ɗo telde fof ko ceeɗani woni tataba oɗon gandi ceeɗan ko arbide bonɗo kañum yiyata hay dara siflata hay dara. Bandiraɓe sehilaɓe, oɗo aduna no nela sa alah sallam ini so fonno to Allah e wirjo mbubo kefero yasta ɗo henn kono Allah lomtiɗo en ndeysan ƴeew ko mbattuno en mbino oɗon debbo ndeysan lorluɗo joom galle makko toon joom galle makko ƴeew debbo makko horoɗo ayno wiyama angile o oppu ɗum o ko garɗo tan o koto amen fayi yo hay oɗon mettino ndeysan ɗum noon hoto min mettino min potani mettino bandiraɓe sehilaɓe kono noon fitnaji keewi nela sa alah sallam o wi fitna wayata ko ɗum gandi leeso wayni ne waɗi ɓurdi ne waɗi leɗɗe kanƴi foti poti ɓernde ñande fof fitna ñande fof fitna ñande fitna ha natta addu ko woni fitna so tawi ɓernde ma ne wuuri sa yi ka fotani yiide ɓernde ma sigliɗe seeɗa sa nani ka fotani nande ɓernde ma sigliɗe seeɗa ɓernde ma kadi musma jaaha ka fotani yaade gasta kadi aɗa suuni kono noon wonno neɗɗo yettoto han kadi e fitna o wawa andude maruf o andade munkar kanko hankadi ko weli Allah ko welani Allah o wawa serdude ay ko ɗum woni probléme aji aɗa ƴeewa toujours aɗa duumo toujours eko welani Allah min woni ɓeeɗo yimɓe yeeɓoɓe film uji boni koni pornographique jaafo ɗon eɓe gonde ñawguɓe ɓe nattata jogade koyita personnalité ɓe mbawata décidde ayno addict drogue addict wayni ko noon ɓe mbatte kamɓe ɗe ɓe mbaɗi koeɓe cafre saabu koɓe ƴeewa toon e bonde subhanallah ƴeewi tan ɗum Allah ruddu min absarim ko Allah haali kala ko Allah haaɗi sa waɗi fewata kono noon probléme neɗɗo probléme ko yiɗde sa yiɗi a nanata a yiyata jiyatatan koko jiɗɗa ko nantatan koko jiɗɗa ko ceerno Ousmane hokku yeru ɓe mbi wandu ndeysan wandu ɗo guite yummum ɗo guite yummum ko lella en neegini wiide ɓi gilan bandam joni peeɗa yitere ngal jondam ya addo ayata ceerno Ousmane mo haɓɓanma tankude haɗama fiyede yitere ɗum ko ɓi wandude nde wono omo yiɗi ɓi o yiyat ɗum tan ko lella o yiyata no wayni aduna ko noon wayi neɗɗo ara taw ko gamowo gartu charqi gamri arabeɓe goppa gudi mumen ƴew daro wi e Allah Allah wallam ndiɗo gamri fewno yiide fewo e Allah wallam tawfiɗe hen ƴew o jowɗi ko amde on waɗa ko welani Allah kono anda onon ko jimoo jibri mo watte koye baaruji men jaru sangaraji men dano ɓeno mbaɗi accoladeji ɓeno nangir sangar ni waw mom kay dañ ko ñaanal wallahi mom barke waw ba barke sama yaay booy moma ñaanal mo tax ma am barke bi ayi barke an ñalata ko rendinde rewɓe worɓe sangar ne yare aɗa waɗi kono yow joomu yi a yiyata nanta seydineji yimɓe wonɓe sara makko ɓe ɓe mbiyama ko mbatta kone harmi ala saabu eɓe jiɗi ko waɗat ko gilli ko ɗum waɗata bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi gilli fof yowon saabi allah so wonani saabi allah jibinde koko allah yiɗa mbiɗen yen kuɗ aduna yen ndentu ko allah rentin en iblise ne arda ema o ardatema ka yiɗa jangtama to suratul hasar ɓe suka ibnu kathir id qala lil insan ikfur falamma kafara qala inni bari'u mink inni akhafu llah rabb alalamin oɗo aya wiyama e qissa bani israil en oɗon ganda cheyɗan sene arda ema omo yiɗe dillinde mte zémotion ko français o haalata o halata fulaar walla goɗɗum oɗo joni ko rahib ko prêtre menda o rewi allah duuɓi capanɗe jeegom o rewa allah seyɗan ronkanima ha woni seyɗan yehi naate suko debbo ndeysan ha nga joni noon mawrumen ne jaaha harde wolde ne ɗanno mbi rahib o oɗo prêtre an tan min kole banda men debbo oɗo vraiment on tu es gentil bon écoute tottu ƴettu oɗo ɓe tottimo ɓiɗɗo debbo o kanko somo ñammina ɓiɗɗo debbo o addata ko damal suudu ma woɗɗi o adda taso o fowɗon o yaha to woɗɗi cheytani m non mais c'est pas sérieux il va s'ennuyer sa waɗini o yewete no de temps en temps il faut la parler seyɗani ari kanko wata wida haali ande haali gonga woɗi cukle diwel tan oppira ɗum tan yurmi ha maayi tan oppira tan kañum tan ne ñammine nelde no jawdi ala ɓe wattata joddaɗum hen saji mi yewtude makko waɗum so watti yewtede comment vous allez ça va bien mais c'est mignon votre robe mi anda holɗum o ɓaadi kadi ha ɓooyi kadi o ɓaadi kadi gongol kadi ha wattidum ete mais o quel est gentil ndi puddino waynine o an juuɗe ma ɗen ɗaati donc ay o wiyata horo salmin o watti salminde hawyane ɓiɗɗo debbo bandiraɓe sehilaɓe joni noon debbo o sooyi seyɗan arema ko wiimo joni min dandata maɗo oɗo kam war ɗum tan war debbo o tan ubba ɗum tan wona gasi hen kadi o wari debbo o ubbi ɗum joni noon mawniraɓe gasti mbi biñi ambanemen debbo to woni ɓe wi kanko kay ndeysan o ñawi ɗo tan o maayi tan alhamdulillah min ubbima ubbugol jongol janayso makko heewi alhamdulillah wona probléme an kaalɗa foof gonga ɓen jooɗi ha ɓooyi hen goto miñiraɓe yiikoyɗon wiyama an de wona gonga oɗo fenata ko barɗo biñon debbo nan to hen goɗɗo kadi yiikoyɗon kadi seyɗan are makko ha woni cili ɓe mbi hehe ɗum nde wonko woni ɗon ɓe gaddi ceerno presse o dillina seetano o avoyi seyɗanimo ay joni noon ɗo ko min tan dandatmaɗo joni anno batta a sujjanam so sujjande wotta tan mi dandumaɗo hen o sujjani cheytan o maayi kefeero o wara la ilaha illallah ko cheytan koni waɗata bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi allah wi ya ayuha alladina amanu la tattabi'u hutuwati cheytan innahu lakum aduwum mubin innama yow ko adi fo allah wi cheytan horondewe tettum pelemum tan kako gañumon allah wi alcheytan ya'idukum alfaqra wa ya'murukum bilfahsha cheytan yenno tan ko bonan de kadi sa wiyata sakko hay kalis ma unahara sakko sabu sa sakkima a mayat ɓiɓɓe ma joni avec crise mondial crise économie joni kalis ma hoto sakko ɗum et puis c'est gentien c'est des paresseux hoto sakko mofta kalis ma mofta kalis ma sa maayi ɓeccode crème aji ɓeccode maisuji arawani hen allah kalis ma dagaki hay sa haji jaɓataki sa sakkima jaɓataki o bonni ko jahanɗa foof ɗum noon bandiraɓe so allah haaɗi hunde tinne gare goppen allah wi فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه لا إله إلا الله قد يعلم ما أنتم عليه الله ما عندكم قلنا دوم كوف أبدا وين فرن لون يا مرور المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كوبين أوي min wona wasde kulammi on ala kulmi ko aduna uddite ndeysan uddite dañon aduna ha heewa duttuɗo oɗon kaɓa ndeysan oɗon barondira wallahi ne yurmini en hersini nelaɗo feeri saabu men saabu diine men saaba peeri ɓe mbarama ɓe coppama ɓe piyama gaw ɓe piyama tan gasten tan duttuɗen kadi tan bonnen foof bamma liggo tan lewa guese rema ɗeɗo ko ñebbe gawaten ɗe ko gawri awaten daneri mboɗeri tan hankkadi feela bamma yaha tan ƴetta guesa fof goppa woɓɓe gara ƴetta enen ñaani hen baali mumen mbaɗa hen fofta an aɗa jooɗi a liggotaka a watta a waade moyde guesa bamma en ene hersini wallahi ene hersini ceerno usman haal ko allah haali ɓuuri sirde وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ولا أدنوكم بل لبوي لكم مرري ولو كان مرري سأيتي كاكو ديام سأيتي ما أتورا عن هيدرا تورا ما يدونك أدنوكم نون وين كو نيبي لكو قصة جيدا لكرا قصة أبدا وانتونكو نلاد وانتونكو أبو بكر وانتونكو إثمان وانتونكو وانتونكو حور العين وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون يولونكو وانتونكو بيدو ساكيوي قوري من سموسني مثلا ساريناكي سيبو أهل قرني الله يمبي يؤد كم بحور العين بي إن كالي إن جلتن سورة الرحمن لم يطمثن لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان بقلبي كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا صفات إذا ترلوج بيبعب الجماعة أبيان خب إذا فدن من دون هاتير أسمان وها جنغ وها باو جنغ ألاخ سو ما إذا أريدان da wannan ne da projet jumun kasara biyar ku ha mura ha bawo jan après le bac après 4 ans après deux maintenant master 2 master 3 je vais me repentir no so maide arrive maide fo bandaabe sey la baide maide wayno sa ko chukule ne maye modon maye ne je maye pour maye to gagner je win rak juste pour les vieux ala wala do min da ton ina fokin maye bandal maye fo dal ngi mum deri mo bandira sey la dum non nyaako allah namde horba do gonda do alhali mo gonda o adi yidi ruttade allah wala yidi ruttade allah en hasino neɗɗo ko ñiiɓe dow mum ko hen ma yata bandiraɓe seerami yo allah rokke duttade makko enen kuñimo kanko jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum noon en ummima ɗo kadi hoto paɗen paɗen ko wuuro almustapha sallllahu alayhi wa sallam toon to sarit abdoullah ibne jahs ndeysan ɓeeɗo ɗoftiɓe ɓen ɗofti nelaɗo sala a sallam nelaɗo o ƴetti convoi goɗɗo kadi o wi ɗum jeehe ƴeewe quraish hol commandant goɗɗo ko abdoullah ibne jahs oɗo aya ko toon jippi yasalunaka an ishahri lharam o aya ko toon jippi oɗo abdoulah ibnu jahsh oɗon gandi ko holoon oma adrak ma ibnu jahsh ma en kalɓe kamɓe fo ɓeeɗo sahabaɓe ndeysan ɓe koye badari en koɓe jeeya ali en badar ɓen dogani hekkat goto mabɓe fiyata gawal e keecci ala aha ko yesso tan nde wona hol sababu nde won ɓe mbi ko ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɓeeɗo kala ko jahatno yo konngol allah ɓamte wona yo deedi mo ɓamte wona yo position mo ɓamte wona yo dañ kaalis yo dañ mbuuɗu en mbino oɗo sahaabi nde san ndelaɗo feno sappeji gene wolde badar o ya rasulullah e gaañi kam ka duñi kam o wi qisa nelaɗo kom jeftoro nelaɗimo yeftu nde san o wi nelaɗo ala nde gañƴa kam nde mi reydam haydara fowaki hen mi ɓornat comci nelaɗo suuti reydugu la ilaha illallah en mbino personnalité international oɗo muhammad sallah alah sallam hayrul bachar ƴe suuti reydu ngu yo yeftu o ɓuuti reydu nelaɗo sallah sallam nelaɗi hol sababu mbaɗɗa ɗum o ya rasulallah koye wolde paɗen sommayi ɗo taw aada aadi battidiɗo o nde san mimmi ɓanduma la ilaha illallah mbino eɗen jiiɗimo bandiraɓe sehlaɓe sa muccama tan a muccama e makko tan ko darge daroto sa muccama sabu dine a wiyama tan a wiyama almudel tan hanka dange daro yidde allah yidde nelaɗo bandiraɓe ko test de en jii ɓeɗo hepti ɗumen yeeɗo sari abdoulah ibne jahsh nelaɗo tottimo lettere o wonde mohajirine o wimi oɗo lettere hoɗo uddi ɗum ha balɗe ɗiɗi so yi balɗe uddita lettere o uddita caggal balɗiɗi lettere o wi bandiraɓe onon ɓe gondum ɓe mi woni mawɗo moon nelaɗo sallah a sallam wi ko paɗen ko oɗo place eɗen tuntuno quraish eɓe jogui qiire eɓe ɗanni eɗen woni caravane joni noon emon jiɗɗo yadden fo yo yaha mo yiɗa fo yo rutto ɓe mbi wallahi yamiro nelaɗo min ruttota ɗum an a rutto yamiro nelaɗo aha biyeɗa melaɗo wi taw ko hadis cennuɗo Allah wi mbiya eyyi koni noon no torɗa wuuro foof c'est à dire par ce que min ko c'est à dire par ce que tan ɗum ɗo batat wini a wawa jeeyede yimɓe jeeyaɓe groupe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mbiɗa ɗigganɗa ko Allah ñagotoɗa baddal te sa yiyama ƴaccon doga kaɓɓa gaddata satuɓa ngata ana wallitaki Allah wallahi ladi la ila bandiraɓe wonde neɗɗo jowtin Allah ala fo ɓurɗo welde ƴew a yalti gane bisimillah tawakkaltu allah wala hawla quwwata illa ƴew jara ka aɗa moosa aɗa welti e mbino hanki waji goto ceerno an ɗo jiiɗa fof aɗa moosa maroka cimmotoɗo yamba o bisimmaki yamba ko min ko Allah renimi mbeɗa andi ko Allah renimi kanko rokkatani kanko haɗatani somi ñawi kanko safratani somi sohli ɓiɓɓe kanko rokkatani i joni noon oɗo kay so kañum woni kañum renma ante a feewi geɗema feewi ayde ɓurɗa lohde nde nde goɗɗa aɗa woni fetis nde reedu maɓɓi allah nde allah renma toon ha jaltuɗa aɗa ñaama aɗa yara toon aɗa jogui aire aɗa foofa hen ha jaltuɗa ɗi on denɗoma no goɗɗa fetis nde o wonki rende mno joguiɗa muscle uji e tewo ƴiƴam nde allah ne wawi ko ɓuri ɗum ɗum ne gaɗa dutɗen to allah fa firru ilallah inni lakum minhu nadirum mubin gaɗa dutɗen to allah ɓeɗo sokiɓe cuuɗiji ene cofde mon wona en mbino joni joni joni seyɗani debbo e gorso teedi ko seyɗani woni troisiéme mum eɗen gandi ɗum joni cofdeɗa e gona wona mahramma ne rokkuma talkuru wallahi waji goto min juuri takkosan min mbeɗa juuriyomum min juuri takkosan gartu mi galle juurimo taw omo soccine koyɗe makko min ceerno en jafaɗa mi okkuma mata jogui wirduji oyi noon noon ha jum so a juuri takkosan ay ko ni suka rewɓe ni mbaɗama cukle texte o resi mi soccino koyɗe makko ƴew takkosan ɓenni o juuɗani wala hawla wala quwwata illa billah ndende ɓeɗo rew fa firru ila llah inni lakum minhu nadirum mubin ndeysan so expert ari ɗo henno joni expert wiya oɗo ko expert en économie so haali im fof keɗata so oɗo expert manda en théologie en botanique manda im fof keɗata ƴewnono allah no so haali kadi mo neli o kadi o haali ɗum kala ko yiiɗe jeeyi amakko yoɓat gare ɗofɗe oto pofɗen ay abdoulahi ɓe jahten ɓeɗo nde ɓe jangui lettenelaɗo ɓe contine ndeysan ɓe jeehi aɓe gare nokku ɓe gari ɓe contidi ɗon ɓouraysi gari ne jogui karabane ne jogui jawdi mumen soɓe goppi qouraysi jotat naata e haram ɗo ganduɗa hankkadi ɓe mbawa habde ɗumen toon oɗon gandi makka haɓetake lekki mu sottotake hayko majji sa hocci aɗa tawna taw ko a laaku ɗum hay colli mum diwnataki nde san oman yurid fihi bi ilhadi min rizqi min adabi alim ay makka hay so ton ko bonen jiɗɗa ɗum ko lefte keptatama ɗum nde san umma l qura kono noon ya ceerno ousmane ƴinnoraɗe goppi noon oɗo makka tal mukarram umma l qura tan dogui payi madina aha ko allah yamiri ɗe ay joni grand place mo gonɗa ɗo ko simmi watte ɗon ara e peƴ guerte après les amis et les amis ti gara ɗoon les amis ɓe godi e les amis avec ne woni kono kono amis ɓe wodani ceerno ousmane soɓe gari kam fof ɓe jooɗima noon an mbiya ono bandiraɓe vraiment ɓeydo semen seur goto fof yo jeri galle mum vraiment sa yiɗi ƴamde oɗon yaha galle bama ko ƴamama ɗum ɗo dagaki vraiment ko mbatten ko fewani quoi ɓeɗo kañum jogoto wonde yimɓera futur tanwa futur donc gare puɗɗeten gurdam men vraiment eɗen gandi la salatu un jeune de rien du tout puɗɗirede gurdam mum ndeysan ko diine yanke mawni hen ñande darde on sakko e ɓuuɓi ñande ɓuuɓri allah ñande ganduɗa ɓuuɓri wodani sona ɓuuɓri allah yo allah waɗen sakkoroɓe e ndiɗo ɓuuɓi bandiraɓe sehilaɓe abdoulahi ibne jahsen ɓe contine noon ɓe gari haɓe jii ɓeɗo ɓe gandi soɓe mbari ɓeɗo kadi ɓe mbaɗa koye sahro koye sahro haram holno mbaɗata ɓe mbaraɓe walla mbasa wardeɓe kono ɓe cuusa wadde ko nelaɗo yamiraɓe ɓe dirta ɗum wadde o dartoɗen hande ha janggo kaali holko hepti oɗo karabane ɓeɗo nelaɓe nelaɗo nelɓe mbale ɓe mbaɗi ko nelaɗo yamiri ko oɗo mbaɗani nde wonno kaɓe ɓe jiɗi nelaɗo eɓe jiiɗi allah ɓe mbaɗata nokka ko weeli allah ɓe mbaɗa koko weeli nelaɗo yo allah hokku en wadde ko weeli allah aqulu qawli hada wastahfirla li wa lakum fastahfiru innahu ghafurur rahim